وانشأ بقدرته أنواع جواهر الأقلية وافاد برحمته محركات الأجرام الفلكية خصوصا على ذوات الأنفس القدسية المنزهة عن القدرات الإنسية والصلاة والسلام على محمد صلى الله عليه وسلم صاحب الكمالات والمعجزات وعلى آله وصحابه التابعين للحجج والبينات أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولمن خاف مقام ربه جنتان قال الله تبارك وتعالى في شان نبينا مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام بارك وتعالى في كلام المجيد في مقام آخر وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب سامعین صدر گرامی قدر معزز حاضرین و سامعین السلام علیکم مسلمانوں تواڈے سامنے قرآن پاک دی آیت کریمہ تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا ہے دعا کرنا اللہ تبارک و تعالی صحیح حق سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے اج تواڈے سامنے جیڑا موضوع بیان کرن دا ارادہ ہے وہ ہے خوف خدا لیکن اگرچہ بڑا وسیع موضوع ہے لیکن کچھ نہ کچھ ضروری بیان ہو جائے گا انشاءاللہ تو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک نازل فرمایا اپنے پیارے حبیب سرور کونین تاجدار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے اور قرآن پاک دے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ہر وہ بات رکھ دیتی جیدے نال کرن دے نال مسلمان مومن نو دو جہان دے اندر فائدہ ہوندا ہے، اور دسیا بھی کہ اے لوگ جڑے نے جڑے خدا دا خوف رکھن والے نے انہاں نوں اللہ تعالیٰ پھر انعام بھی کی عطا فرماندا ہے، کیونکہ اج ساڈے اندر باقی کئی چیزاں دے خوف ہے نے، لیکن خوف خدا ساڈے اندر معدوم ہے، اور مسلمان اس وقت تک دو جہان دے اندر سرخرو نہیں ہو سکدا جب تک یہ دے اندر خوف خدا نہ ہو، قرآن پاک دے اندر، اور میں ایک اور بھی بات عرض کراں کہ خوف خدا ایک ایسی چیز ہے، ایک ایسی چیز ہے کہ ایک بندہ آکھے نا، میں ایک بار تھان تے ایک تھان گل کیتی، اہی جی ادب والا بندہ ہونا چاہیے، میں خوف خدا دی گل کیتی، بچارہ خوف خدا دے زہری مسئلے تو ہی بے خبر سی کہ ادب دے اندر بھی کامل وہی ہوندا ہے جے دے اندر خوف خدا ہوئے، جے دے اندر خوف خدا نہیں ہوندا وہ بھی ادب دے اندر وہ کامل نہیں ہوندا، اور ادب والا ہوندا ہی ہوئے جے دے دل دے اندر خوف خدا ہوئے، جے دے اندر خوف خدا نہیں سمجھو بے ادب ہے۔ اور میں ایک بات اور عرض کرنا چاہنا، کہ خدا تعالی دا خوف بندے دے اندر کیڑیاں چیزاں پیدا کر دیندا ہے، ایک تو یہ ہے کہ بندہ احکام الہی دی مخالفت نہیں کرتا، زور نال آکھنا سبحان اللہ، دوسری بات یہ ہے کہ جیڑے اللہ دے برگزیدہ بندے نے جس طرح نبی تے رسول نے یا اولیاء یا علماء حقا، اینا لوکاں دے حکم دی وی نافرمانی نہیں کردا، کیونکہ اے مسلم لوگ جڑے نے اے اپنے کولوں گل نہیں کردے، اے وی کسے اتلے درجے دی گل کیتی ہوئی نو اگے پہنچان والے ہوندے نے۔ صوفیاء کرام اولیاء عظام انہاں دا دل و جان نال پورا ادب و احترام کرے گا، اور انہاں دے حکم دی تعمیل بھی کرے گا، او دی وجہ کہ ایک ہور بھی زمانے دے اندر کھیڑ ہے کہ دعویٰ کرن گے جی ساڈے اندر خوف خدا ہے، نہ تو انبیاء اور رسول دے مقام دا خیال کیتا جائے گا، نہ اولیاء عظام دے مقام دا خیال کیتا جائے، زبانی کلامی خوف خدا دا نعرہ لگیا ہوئے، لیکن یہ بات ذہن نشین کر لینا کہ جیڑا بندہ اللہ دے برگزیدہ بندیاں دی تعلیم دے اتے عمل نہ کرے، توجہ دے نال سنے نہیں، او دے مطابق زندگی نہیں گزارے، او دے اندر خوف خدا نہیں، کیونکہ خوف خدا ہے ہی اسے شاید نہ آئے، اللہ نے اپنے سارے نبیاں تے رسولاں نال بھی بلا واسطہ کلام نہیں فرمایا، بلا واسطہ اللہ تعالیٰ نے انہاں نال گفتگو نہیں فرمائی، اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام دے واسطے نال فرمائی ہے، سوائے چند انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام دے اللہ نے جبرائیل علیہ السلام دے واسطے نال، تو بلا واسطہ اللہ نے گفتگو نہیں فرمائی، تو واسطے نال انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام تک اللہ نے پہنچایا، اور انہاں نے اگے پہنچایا، نہ تے فرشتے خدا نے، نہ نبی تے رسول خدا نے، نہ ہونا دیکھو پیروکار خدا نے معلوم ہوا خوف خدا جڑے او کتھوں پیدا ہوندے تے کدوں پیدا ہوندے خدا تے مخلوق چوں سوائے چاند رسول دے کسے نال نہ ہم کلام ہوئے نہ آگاہ ہوئے گا اے خوف خدا کتھوں مل دے اے او نہ برگزیدہ لوکاں کولوں ہی مل دے جنہاں نوں نبی رسول تے ولی تے غوث تے کتبا کہہ جاندے اینا دے در تو ہی خوف خدا مل دے پہلے اینا دا ادب کرنا پیندا ہے پھر مقام خوف جڑا ہے او انسان نوں حاصل ہو جاندا ہے اور اللہ تعالیٰ نے انعام انہاں واسطے پھر کی رکھے نے کہ میں قرآن پاک دی آیت اور نال احادیث مبارکہ ملا کے تیرے سامنے بیان کرنا اور میں ایک اور بات بھی عرض کر دیواں اج کل کئی نام نہاد حضرات لوکاں چ گل عام کرن گے او جی تسی جو مرضی کری جاؤ اسی سنبھال لاں گے پیر ہون دا دعویٰ کیتا تے مریداں نوں چھٹی دے دیتی چوری کریں زنا کریں برائی جو برائی بھی کریں گا اسی کدے واسطے بیٹھے ہیں اے جی تسی کدے واسطے بیٹھے ہو اسی اللہ دے بارگاہ دے قرب دا مقام سانوں حاصل ہے تے اسی آپ پہ گل کر لاں گے کیونکہ اسی اللہ دی بارگاہ دے بڑے قریبی ہیں لیکن مسلمانوں ایک بات اپنے دل وچ رکھنا اللہ دے بارگاہ تو جتنی دوری ہوے گی اتنا بے خوف ہوے گا جتنا قرب زیادہ ہوے گا اتنا خوف بھی زیادہ ہوے گا اور اے دے اتے دلیل کی ہے اے دے اتے دلیل نبی پاک سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا بیان پا کے کہ آپ سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوکو آنا اخشاکم اللہ فرمایا میں تواڈے وچوں سارے نالو رب تو زیادہ ڈرن والا ہوں ہوں نبی پاک دے مقام قرب دا کون اندازہ کر سکتا ہے اللہ قرآن وچ فرما رہے ہیں سم دنا فتد اللہ فقاب قوسین او ادنا انج دی مصروف نے ظاہر آئے تے آندے نے اللہ یہ دا بھید جاندا ہے فاؤ خا الا آپ دے ماؤ خا اللہ نے جیڑی گل کرنی سی اپنے یار نال کر لئی ایڈا مقام قرب ہے وچلی گل دی کسے ہور نو خبر ہی نہیں لیکن فرماندے نے میں تواڈے سارے نالوں اللہ تو زیادہ ڈرنا وا کیوں زیادہ ڈرنا وا فرمایا انا علمکم اللہ فرمایا میں تواڈے وچوں رب نو زیادہ جاننا وا اس واسطے زیادہ ڈرنا وا اور ایک بات میں اور عرض کراں کہ خوف دی بنیاد بھی علم ہے خوف دی بنیاد بھی علم ہے جیڑا مولا کائنات دی بڑائی تے بزرگی تے عظمت تے جلال نو جاندا ہی نہیں انہیں ڈرنا کی معلوم ہویا جتنا اللہ تعالیٰ دی ذات و صفات تے بارے او دے کول علم زیادہ ہوئے گا اتنا خوف بھی زیادہ ہوئے گا اسے واسطے نبی فرما رہے نے میں تواڈے سارے نالوں ود ڈرنا وا کیونکہ میں تواڈے سارے نالوں رب دی بارگاہ دا علم زیادہ رکھنا فرمایا دو نال تاں تے اللہ نے قرآن وچ فرمایا کہ کوئی ہور نیکی کرے تے ہور مقام ہے پر جڑا مقام ہے خوف دا ہور مقام ہے نائیں نماز پڑھنا ہو رہے اللہ تو ڈر کے نماز پڑھنا ہو رہے وکھاوے دیاں نیکیاں روزے کرنے ہور نے رب دے خوف نال کرنا ہو رہے اللہ نے انہاں لوکاں دا انعام وی ہور رکھیا ہے فرمایا والے من خاف مقام رب ہی جنتا فرمایا جیڑا رب دے سامنے کھڑے ہون تو ڈردا ہوے او دے واسطے اللہ نے ایک جنت نہیں رکھی فرمایا جنتا نے جیڑا رب دی بارگاہ چ ڈردا ہوے او دے واسطے اللہ نے انعام دے طور تے دو جنتا رکھیاں نے آیا جنت نو عام شاہ نہ سمجھی اللہ نے شانہ بیان کیتیاں نے فرمایا جنت تجری میں تخت الانہار خالدین فیہا فرمایا اللہ نے جنت کیویں دی بنائی ہے اودی شان کی اودا مقام کی ہے فرمایا اللہ نے اودے تھلے نہراں بنا دتیاں نے جڑا اللہ دی بارگاہ دا خوف رکھدا ہوے گا نیکی تے صالح عمل کردا ہوے گا فرمایا خالدین فیہا اللہ انہوں باہر نہیں کڈے گا ان دیاں لوکاں نوں ہمیشہ رب جنت ہی عطا کیتی رکھے گا اپنے انعام دے طور تے عطا کر دینے فرمایا ایک ہوئے جیڑی ایسا جنت رہنے جیڑی اعمال دا بدلہ ہوندی ہے دعا سا انعام دینے ایک بندے نے نیک عمل کیتے نے اونوں اللہ جزا دے وے گا جنت دا بدلہ جویں اللہ نے قرآن وچ لکھیا ہے لیکن او یہی امید رکھے اللہ نے جنت دا نیکاں نال وعدہ کیتا ہے لیکن او یہی امید رکھے اگر اللہ نے میری نیکی قبول کیتی تے مینوں جنت دے وے گا تے دوئی جنت کیڑی ہے ہک تے ہوئی جڑی نیک عملاں دی جزا ہے فرمایا دوئی جنت ہوئے جڑا ساڈا خوف رکھن والا ہوئے قیامت والے دن دے حساب تو ڈرن والا ہوئے ساڈے قرآن تے مصطفیٰ دے بیان تے چلن والا ہوئے پر ایک گل دل چ خوف رکھتا ہوئے کدھر معاشر والے میدان چ رب مینوں حساب واسطے کھڑا نہ کر دے وے جڑا اے خوف رکھ کے نیک عمل کردا ہوئے ایک اسا اعمال دا بدلے جنت دیواں گے دعا جنت کیڑی شے دا ناں اے فرمایا کوئی خاص انعام اے جڑا اللہ نے اپنا خوف رکھن والیاں دے واسطے رکھیا اے معلوم ہویا صدیق نو بھی دو جنتاں ملنیاں نے عمر فاروق نو بھی دو ملنیاں نے عثمان غنی نو بھی دو ملنیاں نے علی المرتضیٰ نو بھی دو ملنیاں نے اونا چیر اللہ دا ولی بندا ہی نہیں جنہ چیر قرآن تے حدیث تے عمل نہ کرے معلوم ہویا جتنے اللہ دے ولی ہوئے نے سارے دے سارے مقام خوف دا اللہ دی بارگاہ دا خوف انہاں دے دل دے اندر ہے سی اور تیرے میرے وچوں کوئی عمل چنگا کرے نا تے اے مقام ملنا بڑا مشکل ہے مقام خوف کی ہے اپنے گھر دی پرواہ نہ کر رشتہ داراں دی نہ کر محلے داراں دی نہ کر دوستاں سجنا دی نہ کر اے صرف سوچ کہ او وقت میرے تے نہ آ جاوے کہ میں صحاب واسطے میں اللہ دی بارگاہ وچ کھڑا ہوں تے عمل نیک کر کسے دی پرواہ نہ کر نبی دے حکم دی پرواہ کر خدا دے حکم دی پرواہ کر فرمایا انج دے نوکا واسطے خاص انعام رکھیا تھا تے جتھے عام معلوم ہویا کئی او وی ہون گے جنہاں نوں اللہ ایک جنت دے وے گا کئی او ہون گے جنہاں نوں اللہ دو جنت دے وے گا ایک جنت والے جڑے نے او عام ہون گے دو جنت والے خاص ہون گے معلوم ہویا اللہ نے عام مسلماناں وچ وی فرق رکھیا ہے سارے آپس وچ برابر نہیں کئی عام نے کئی خاص نے کئیاں نوں ایک جنت ملے گی کئیاں نوں دو ملن گیاں تے جدوں عام مسلماناں دا ایک دوسرے نالوں فرق ہے تے انہاں لوکاں نالوں نبیاں تے رسولاں دا مقام کڈا اوچا تے کڈا بلند ہوے گا زور نلاک سبحان اللہ اینا لوکاں دا مقام اے ہی آکھ سکنے ہیں بلان دے کی مقام ہے سانو کوئی پتہ نہیں زور نلاک سبحان اللہ سامعین اگے غور کرنا لیکن ایک زبانی کلامی خوف نال اللہ نے مقام عطا نہیں کرنا اے ادھروں پہلے پتہ لگا خوف دا خوف دی جڑی بنیاد ہے علم ہے جے علم ہوئے گا تے خوف رکھے گا اللہ دے دین دا علم ہوئے گا نبی دے قرآن دا علم ہوئے گا آکام شریعت دا علم ہوئے گا پاکی دا علم ہوئے گا پلیتی دا علم ہوئے گا جدو دین دا علم آ جاوے گا پھر دل دے اندر گل بہ جاوے گی یار جڑی ذات حکم کرنے والی ہے کڈی بلاندے پھر مقام خوف عطا ہوئے گا معلوم ہویا اللہ دے خوف دی خاطر پہلے اللہ دے دین تے رب دی ذات صفات دا علم ہونا بڑا ضروری ہے زور نالاک سبحان اللہ ہن سامعین میں تیرے سامنے اگے بیان کرنا ایویں نہیں اللہ دے ولی روندے رہے ایویں نہیں اللہ دے پیارے روندے رہے حضرت پیر غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہاں نوں اللہ نے مقام دتا ہے فرماندے نے جیڑا دن چڑھدا ہے سانو پوچھ کے چڑھدا ہے جیڑا ہفتہ ہوندا ہے سانو پوچھ کے ہوندا ہے جیڑا مہینہ ہوندا ہے سانو پوچھ کے ہوندا ہے جڑا سال آندا ہے سانو پوچھ کے آندا ہے اج لوگ شور پاندے پھردے نے کہ اللہ دے رسول نو قیامت دا علم نہیں میں کیا بے وقوفا کیڑے ہفتے چ قیامت ہے کیڑے مہینے چ قیامت ہے کیڑے سال چ قیامت ہے جدو سارا کچھ غوث تو پوچھ کے آندا ہے معلوم ہویا غوث پاک نو وی انہاں چیزاں دا علم ہے تے مقام رسول دا کی پوچھنا ہے تے فرمایا جانا زور نہ لاگ نہ سبحان اللہ انہاں دا کی پوچھنا ہے ਇਹ ਤੇ ਗੌਸ ਪਾਕ ਦਾ ਮਕਾਮ ਹੈ, ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲਾਗ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਆਪ ਬੈਤੁੱਲਾ ਸ਼ਰੀਫ ਜਨਾਬ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਬੈਤੁੱਲਾ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਨੇੜੇ ਗਿਆ ਵਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਰੋਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਹੈ, ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੈਯਦਨਾ ਗੌਸ ਪਾਕ ਨੇ, ਅਬਦੁਲ ਕਾਦਰ ਜੀਲਾਨੀ ਨੇ, ਆਪ ਉੱਥੇ ਰੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਰੱਬ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਚ ਫਰਿਆਦਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਯਾ ਅੱਲਾਹ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦੇਵੇ ਤੇ ਤੇਰੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ, ਜੇ ਮੇਰੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੇ ਤੇ ਕਿਆਮਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਉਠਾਵੀ, ਮੈਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਾ ਵੀ ਨਾ ਕਰਕੇ ਉਠਾਵੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੇਰੇ ਨਬੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣਗੇ, ਤੇਰੇ ਰਸੂਲ ਵੀ ਅਸ਼ਰ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ, ਤੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣਗੇ। ਯਾ ਅੱਲਾ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਨਾ ਹੋਵਾਂ, ਜੇ ਮੇਰੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਕੇ ਉਠਾਵੀ, ਜੇ ਮੇਰੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਵੀ ਨਾ ਕਰਕੇ ਉਠਾਵੀ। ਏਡਾ ਬੁਲੰਦ ਮੁਕਾਮ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਸ਼ਖਸ ਅੱਲਾ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਦਾ ਕਿੱਡਾ ਖੌਫ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਏ, ਮਾਲੂਮ ਹੋਇਆ ਨੇਕੀ ਕਰਕੇ ਤਿੜ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬੰਦਾ ਤੈਰਨਾ ਜਾਵੇ, ਤਸਵੀ ਫੇਰ ਕੇ ਬੰਦਾ ਤੈਰਨਾ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਜਨਾਬ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਤਲਾਵਤ ਕਰਕੇ ਤੈਰਨਾ ਜਾਵੇ। ਜਿੰਨੀ ਨੇਕੀ ਵਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਏ, ਜਿੰਨਾ ਇਲਮ ਵਧਦਾ ਜਾਂਦਾ ਏ, ਏਡਾ ਖੌਫ ਵੀ ਵਧਦਾ ਜਾਂਦਾ ਏ, ਜਿਹਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਹੋਵੇ ਬੰਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇਕ ਏ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਆਲਮ ਏ, ਉਹਦਾ ਖੌਫ ਵੇਖਿਆ ਕਰ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾ ਦਾ ਖੌਫ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ, ਮਾਸ਼ਰ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦਾ ਖੌਫ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ, ਸਮਝ ਇਲਮ ਵੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ, ਨੇਕੀ ਵੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤਿੜਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਆਖੇ ਜੀ ਮੈਂ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠਾ ਵਾ, ਕਰੋ ਮੁਰੀਦੋ ਜੋ ਕਰਨਾ ਜੇ, ਸਮਝ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਲ ਵੀ ਕੋਈ ਨੀ, ਇਲਮ ਵੀ ਕੋਈ ਨੀ, ਸ਼ਰੀਅਤ ਵੀ ਕੋਈ ਨੀ, ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂ ਕਿ ਨਬੀ ਦੇ ਯਾਰ ਨਾਲੇ ਦੀਨ ਦਾ ਇਲਮ ਰੱਖਦੇ ਸਨ, ਨਾਲੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਖੌਫ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਦੋਨਾਂ ਲਾਗ ਨਾਲ ਸਾਮੀ ਨਗੇ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਰਵਾਇਤ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਖੌਫ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ੈਅ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ। نبی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے نے، آپ فرماندے نے اسا مدینے دے تاجدار تو سنیا ہے، آپ فرماندے نے اسا مدینے دے تاجدار تو سنیا ہے، نبی دی گل پکی ہوندی ہے، ਭਾਵੇਂ ਜਹਾਨ ਇੱਧਰ ਦਾ ਉੱਧਰ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਜਨਾਬ ਤਾਰੇ ਟੁੱਟ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਡਿੱਗ ਜਾਵਣ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਸੂਲ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਧਰ ਦੀ ਉੱਧਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਫਰਮਾਇਆ ਸਬਤਨ ਯੁਜ਼ਿਲਲੁਹੁਮੁ ਅੱਲਾਹੁ ਫੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਹੀ ਯੌਮ ਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਇੱਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੁਹੁ। ਮਦੀਨੇ ਦੇ ਤਾਜਦਾਰ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਸੱਤ ਲੋਕ ਨੇ ਕਿਆਮਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਹਿ ਦਾ ਸਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਸੱਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਾਇਆ ਅਤਾ ਫਰਮਾਵੇਗਾ। ਫਰਮਾਇਆ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ? ਫਰਮਾਇਆ ਇਮਾਮ ਆਦਿਲ। ਫਰਮਾਇਆ ਪਹਿਲਾ ਉਹ ਸ਼ਖਸ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਦਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਇੰਜ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਿਆਮਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਰੱਬ ਆਪਣੇ ਸਾਇਆ ਅਤਾ ਫਰਮਾਵੇਗਾ। ਆਦਿਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੀ? ਜਿਹੜੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹਕੂਕ ਵੀ ਪੂਰੇ ਕਰਨ, ਮਖਲੂਕ ਦੇ ਹਕੂਕ ਵੀ ਪੂਰੇ ਕਰਨ, ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਹਰ ਜਨਾਬ ਰਿਆਇਆ ਦੇ ਹਕੂਕ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਣ, ਆਦਿਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੁੰਦਾ ਏ। ਜਿਹੜਾ ਚੋਰੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕੁਰਾਨ ਤੇ ਕਰੇ, ਜਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕੁਰਾਨ ਤੇ ਕਰੇ, ਕਤਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕੁਰਾਨ ਤੇ ਕਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਫਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਨਸਾਫ ਤੇ ਅਦਲ ਨਹੀਂ, ਅਦਲ ਉੱਥੇ ਇਨਸਾਫ ਕੁਫਰ ਵਿੱਚ ਹੋ ਹੀ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ। ਕੁਫਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਮਝੀ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ ਏ, ਜਬਰ ਹੋਇਆ ਏ, ਜਨਾਬ ਲੁੱਟ ਹੋਈ ਏ, ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਹੋਈ ਏ, ਇਹ ਜਨਾਬ ਕੁਰਾਨ ਨਾਲ ਜਨਾਬ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਏ, ਇਹ ਦੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਅਦਲੋ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ, ਅਦਲ ਸਿਰਫ ਹੈ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਏ। ਅਦਲ ਓ ਇਨਸਾਫ ਸਿਰਫ ਅੱਲਾ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਚ ਰੱਖਿਆ ਏ। ਸਾਮੀਨ ਅਗੇ ਹੋਰ ਕਰਨਾ, فرمایا امام عادل فرمایا جڑا بادشاہ اٹھدا وی قرآن دے مطابق ہوے بیندا وی قرآن دے مطابق ہوے چلدا وی قرآن دے مطابق ہوے اپنی رعایا تے حکم وی قرآن دا چلاندا ہوے لوکاں دے اندر جناب شریعت تے دین پھیلاندا ہوے لوکاں نوں برائی تو روکدا ہوے لوکاں دے اندر نیکیاں عام کردا ہوے انج دا عادل بادشاہ جویں سیدنا عمر فاروق سن جویں مولا علی المرتضیٰ نے جویں حضرت عثمان غنی نے فرمایا جیڑا انج دا عادل بادشاہ ہوئے گا قیامت والے دن اللہ انہوں اپنا سایہ عطا فرماوے گا معلوم ہویا جیڑا قرآن تے فیصلے نہ کرے او وی اللہ دا سایہ نہیں ملے گا جیڑا عوام تے ظلم کرے انہوں اللہ دا سایہ نہیں ملے گا جیڑا انگریزاں دے قانون تے فیصلے کرے انہوں اللہ دا سایہ نہیں ملے گا جیڑا قرآن دے اندر نیکی نہ پھیلاوے جناب شراب عام کرے چکلے عام کرے پاؤڈر عام کرے جویں ساڈے ملک وچ کیتی کھڑے نی جیڑا تھانے ٹر جاوے مجھا ویچ کے لایا وے جیڑا کچہری ٹر جاوے کوٹھے ویچ کے انہاں نوں کھوایا وے جتھے عدل و انصاف دا نام و نشان ہی نہ ہوئے جڑے انج دے چول ہون گے اے قیامت والے دن سردے ہون گے اے بلدے ہون گے انہاں تے لعنت پیندی ہوے گی انہاں دیاں کوٹھیاں نہ ویکھیا کر انہاں دیاں گڈیاں نہ ویکھیا کر انہاں دے بندے نہ ویکھیا کر انہاں دے باڈی گارڈ نہ ویکھیا کر انہاں دی چہل پہل نہ ویکھیا کر انہاں دے تعلقات نہ ویکھیا کر قیامت تے حشر اپنے سامنے رکھیا کر انج دیاں خنسیراں نوں رب قیامت والے دن دلیل کرے گا اوتھے عزت مکہ نو ملے گی مرتبہ کے نو ملے گا مقام کے نو ملے گا یعنی ساری زندگی نالے بادشاہی کیتی ہے نالے محمد رسول اللہ دی شریعت مطابق فیصلے کیتے نے لٹے ٹانگیا نے لٹے سمجھیے بے ایمان نو اللہ دا سایہ نہیں ملنا آ میں تیرے سامنے واقعہ بیان کرنا او کیڑے بادشاہ نے جنہاں نوں مولا دا سایہ ملے گا او بادشاہ نی جڑے ہر ویلے نبی دی عزت دا خیال کرن قرآن دی حرمت دا خیال کرن دین تے شریعت دا خیال کرن جنہاں دا اٹھن وی دین والا ہوے جنہاں دا بیٹھن وی دین والا ہوے جنہاں دا کھان وی دین والا ہوے انج دے بادشاہ جڑے عمر دے نقش قدم تے چلن والے ہون جڑے نبی دیاں دشمناں نوں ٹنگن والے ہون جڑے نبی دیاں گستاخاں نوں قتل کرن والے ہون آ میں ایک بادشاہ عادل دی گل سنانا جنہیں نبی دی عزت کیتی ہے نظام الملک بادشاہ ہے امام شافی دا دور ہے نظام الملک بادشاہ ہے ایتھے تماشے پڑے نی جیڑا نبی دی عزت دی گل کرے او مجرمے جیڑا دین تے شریعت بیان کرے او مجرمے جیڑا قرآن دے ادب دی گل کرے او مجرمے اے سارے جڑے نے قیامت والے دن سڑن والے لوگ نی ہن میں تینوں دسنا جڑے عادل نے او کیویں رہندے نے نظام الملک بادشاہ ہے او دا پتر ہے امام شافی دا دور ہے آپ فیصلے کرتے سن قاضی سن انہیں انج کیتا قدو شریف چایا چاہ کے ایک پاسے سوراخ چھوٹا جا ہوندا ہے جدھروں ڈونڈنی وہ توڑ دین دے نے اوتھے رکھ کے نا انگل تے قدو شریف نوں انہیں پھیریا تے کھیڈن لگ پیا جدو پھیریا تے کھیڈیا امام شافی نے فرمایا اے نہ کر اے کیوں نہ کرا آپ نے فرمایا اے قدو شریف جڑا ہے مدینے دے تاجدار دی پسندے دے نال کھیڈنا اے دے نال کھیڈنا اے نبی پاک سرور کونین دی پسند ہے آکھن لگا اے تہاڈے مولویاں دیاں گلاں بنیاں کھڑیاں نے تہاڈے مولویاں دے کسے بنے نے نہیں ہر ویلے لوکاں نوں ڈراں دے رہیا کرو آپ نے فرمایا فیصلہ کر دے سن فرمایا اینوں 80 کوڑے سزا دیو اینوں 80 کوڑے سزا دیو اینے او چیز جیڑی مصطفیٰ دی پسند ہے اینے او دے نال مزاق کیوں کیتا ہے نظام الملک بادشاہ نو پتہ لگا میرے پتر نو سزا ہو گئی ہے کڑکے چڑکے چمکے سارے کٹھے ہو گئے نا بادشاہ استغفر اللہ یا علی مولویاں دا وے تیرے پتر نو بھی معاف نہیں کیتا اینا کی کیتا اینا تیرے پتر نو بھی ٹنگن دا ارادہ کیتا ہے پر کوئی آج دا چول بادشاہ نہیں سی مدینے دے تاجدار دا غلام سی اونے انگریزاں دے درستے سبق نہیں چھن پڑے اونے اللہ دا قرآن پڑھیا ہویا سی اونے مصطفیٰ دا بیان پڑھیا ہویا سی اس آکھیا کیوں نہ ہوئے جدو گل دسی آخیا تیرے پتر نو اسی کوڑے سزا بول گئی ہے بادشاہ نے آخیا مینو قبول ہے میں ہس کے قبول کرنا وا ان مدینے دے تاجدار دے نال تعلق علی شاہ دا ادب کیوں نہیں کیتا زور نال آکھنا سبحان اللہ انہیں ادب و احترام کیوں نہیں کیتا امام مسلمان غور کریں جڑے بادشاہ قدو شریف دا ادب کرن قدو شریف دا ادب کیوں نہیں ہن ایتھے فتوی امام دا فرماؤندے نے ایک بندے دی طبیعت نہیں کردی اس سبزی وال او نہیں کھاندا تے وکھری گل ہے جڑا آکھے مینوں چنگی نہیں لگدی فرمایا بل اتفاق او کافر ہے فرمایا جڑیاں چیزاں نبی دی پسند نے جڑا آکھے مینوں پسند نہیں او کافر ہے نبی دی پسند جیڑی وی مسلمان پسند کرے گا تے مسلمان رہے نظام الملک بادشاہ کہنے اسی کوڑے سزا دیتی جائے اج بادشاہ دے پتر نو اسی کوڑے سزا ہوئے نے قیامت تک دلیل بن گئی ہے عادل بادشاہ نہیں ہوندے جڑے شیطان مگر چلن والے ہون اللہ دا سایہ انہاں نوں نصیب نہیں ہوندا جڑے جناب اپنی نفسانی خواہشات پیچھے چلن والے ہون نہ قرآن دا ادب کرن والے ہون نہ مصطفیٰ دا ادب کرن والے ہون تے جڑے بادشاہ نبی دے تعلق والی شے قدو شریف دا ایڈا ادب کردے سن او مدینے دے تاجدار تے اللہ دے قرآن دا کڈا ادب کرن والے ہون گے زور نہ لاکھنا سبحان اللہ قدو شریف دا تعلق ہے نبی نال قدو دا ایڈا ادب کر دے آدھے چبلا کی کرنا ہے پیا تے نبی دا کڈا ادب و احترام کر دے زور نہ لاکھنا سبحان اللہ سامین غور کرنا فرمایا لا ذل الا ذلہ فرمایا جڑے دن کسے شاہ دا سایہ نہیں ہونا مولا کائنات نے اپنا سایہ بناونا ہے اس نے لوکاں نوں اپنے سائے تھلے رکھنا ہے سایہ کی ہے تے کیویں دا ہے رب ہی جاندا ہے نبی دا فرمان ہے جڑا پڑھ کے سنانا وا انج سمجھ رب دی رحمت اس دن اسے نوں ملنی ہے فرمایا پہلا امام عادل جڑا بادشاہ عدل و انصاف کرن والا ہوئے گا اپنی ریایا دا تہان کرن والا ہوئے گا جیویں سیدنا عمر فاروق ریایا دا تہان کرن والے نے آپ رات دے ویلے نکلدے سن گلیاں تے بازاراں پھردے سن تے گلیاں چ گشت کردے سن کوئی دکھ والا مل جاوے کوئی تکلیف والا مل جاوے عمر فاروق دا مل جاتے ماہ بن جاندے سن زور نہ لاکھنا سبحان اللہ توجہ کر عمر فاروق ایک واری بازار جا رہے نے آپ گشت پہ کر دے نے ویکھیا نے ایک گھر وچ بچے پہ روندے نے بچیاں دے رون دی آواز آئی عمر فاروق فرماندے نے بہ گئے نے پتہ لگا ویکھیا ایک مائی تے او دے چھوٹے چھوٹے بچے نے اونے ہنڈی وچ پانی پا کے وچ چمچا پھیر رہی ہے بچے رو رہے نے تے عمر فاروق اکھاں وچ آنسو آئے واپس گئے نال خادم نو لیا فرمایا چلیے بیت المال چواٹے دی بوری چائی ایوے 32,000 مربع کلومیٹر دا حاکم آٹے دی بوری سر تے چائیے اے عمر اے جیدے بارے نبی فرماندے نے الحق کو ینتے کو علا لسان عمرا فرمایا حق عمر دی زبان تے بول دائے فرمایا شیطان عمر دے سائے تو ڈر دائے ایڈے شان والا بادشاہ ایڈے مقام والا جی سر دے آٹے دی بوری لے کے ٹر پہ آئے کیوں ٹرے آئے کیونکہ جان دینے قیامت والے دن ایویں اللہ نے جان بخشی نہیں کرنی جنہ چر نبی دی شریعت تے نبی دی امت دا خیال نہیں کرنا اس گھر ٹر گئے نے رائے چ خادم مدد کر دے سونیا اے راشن جڑا مینوں چکوا دیو فرمایا نا میں ہی چکنا ہی انہیں دوسری واری پھر عرض کی تھی سونیا مینو چکاؤ عمر فاروق نے انکار کر دیتا تیسری واری پھر اس آخیا سونیا مینو چکواؤ پھر عمر فاروق نے انکار کیتا نالے آپ نے فرمایا دس اے دس کیا قیامت والے دن بھی میری بوری چاہے گا کیا قیامت والے دن بھی میرا بھار چاہے گا مسلمان غور تے کر جڑی عمر دا عدل دنیا تے مثال بنیا کھڑا ہے بتواتر جناب حدیث آئی نے عمر دی شان سیاستا بھری پی ہے پورے باب نے عمر دی شان ایڈے مقام والا شخص جہے نبی بھی فضائل بیان کرن لیکن غم قیامت دا پہ کر دے نے قیامت تو بے خوف نہیں آخرے نے فرما دے نے دس قیامت والے دن بھی میرا بھار چاہے گا عمر نالو وڈا پیر کوئی نہیں عمر نالو وڈا مرشد کوئی نہیں عمر نالو وڈا مولوی تے ملوانا کوئی نہیں پر مسلمان غور کری جڑا ایڈیاں شانہ والا ایڈے مقام والا قیامت کا خوف کر رہا ہے غلام نو آندا دس قیامت والے دن بھی میری پوری چاہے گا معلوم ہویا جڈا بھی کوئی نیکی کرن والا ہووے جدے وچ قیامت کا خوف ہووے گا اللہ اسے نو انعام عطا کرے گا کے غور کرنا فرمایا امام عادل جڑا عدل و انصاف کرن والا بادشاہ ہوئے گا زور نہ لاکھ نہ سبحان اللہ میں تھے ایک شیخ سادی دی گل سنا جاواں آپ گلستان شریف وچ لکھدے نے فرماندے نے بادشاہ آیا ایک اناراں دے باغ وچ آ کے تے مالی نوں آندا ہے ایتھوں جوس کڈ دے مالی نو نہیں سی پتا بادشاہ ہے انہیں ایک انار نچوڑیا تے پیالہ پریا گیا جوس نال جدو انہیں ویکھیا نا دل وچ خیال کیتا باغ تے قبضہ ہی کر لئیے ایڈا راس جدو انہیں یہ سوچیا آخیا سو ایک اور پیالہ دےوے نا فرماندے نے پھر انہیں دو نچوڑے تے پیالہ ادا ہویا پیالہ بھریجیا نہیں بادشاہ آندا یار ایک گل تے دس اے پہلے ایک نال ایک پیالہ پریج گیا ہے ہن دوواں نال وی نہیں پریا اے دس وچ راز کی ہے مالی نوں نہیں سی پتا بادشاہ ہے او اپنی بادشاہی وچ بیٹھا سی اس آخیا لگدا ہے بادشاہ دی نیت بھڑی ہو گئی ہے فرمایا اے لگدا ہے بادشاہ دی نیت بھڑی ہو گئی ہے تا پھلاں چ رس سک گیا ہے تے شیخ صاحب ہی فرماندے نے جتھے بادشاہ دی نیت بھڑی ہو جائے اوتھے تے پھلاں چ رکھ سک جاندا ہے تے جڑے بادشاہاں نے ساری زندگی جنے کی کیتی کوئی نہ ہوئے اس ملک دی کیڑی شاہ بچنی جویں تیرا تے میرا ملک ہے جنہاں ساری زندگی برائیاں کیتیاں ہون برائیاں دے درس دتے ہون قرآن دیاں مخالفتاں کیتیاں ہون نبی دیاں توہیناں کیتیاں ہون ایتھے ملک وچ کی بچنا ہے پر ساڈی قوم بادشاہ ہے اے آندے نے جی ملک نو اجاڑ دتے ہیں مولویاں اینا برباد کیتا ہے تے فتنہ پی گیا میں کیا نا نا اے کافراں دیاں گلاں نہیں او دین والے نوں نشانہ بناوندے نہیں قرآن تے حدیث تو پوچھ کے ویکھ ملک کدوں برباد ہوندے نے نبی نے فرمایا الناس ولا دین ملوکہم قوم بادشاہ تے دین تے ہوندی ہے جے بادشاہ دین والا ہوے قوم دین والی ہوندی ہے بادشاہ پہ دین ہوے قوم برباد ہوندی ہوندی ہے فرمایا اے تے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ تینوں مینوں انگریز نے تے سبق پڑھا دیتے جڑے پھڑے اسلاف کے خلاف نے وہ آندے نے ساری بربادی انہاں نال ہوئی ہے ملک بھی برباد ہو گیا عرشہ اجڑ گئی ہے لیکن بادشاہاں دے جناب جدو نیتاں پھیڑیاں ہوندیاں نے پھر پھلاں چ رس بھی سک جاندے نے جنہاں دی ہر گل پھیڑی ہوئی اس ملک دی کیڑی شہ بچنی ہے عمر فاروق ورگا حکمران ہوئے پھر ویکھ ملک وچ کیویں آبادیاں ہوندیاں نے آپ نے سر تے چایا ہے بوری چاہ کے ٹر پے نے جس لئے دروازے تے گئے نے دروازہ کھڑکایا ہے عورت آئی ہے فرمایا آ لے اپنا راشن ایک تے وہ بادشاہ ہے کہ جڑا عوام دے دروازے تے خدمت واسطے جا رہے ہے اے عادل تے ظالم کیڑا ہوندا ہے کہ عوام جے انصاف لین انہاں دے دروازے تے ٹر جاوے تے اگوں ملدے ہی نہیں، عوام جے انہاں کول ٹر جاوے تے اگوں ملدے ہی نہیں، جے مل جان تے ظلم کرن گے یا کوئی اگوں ہور چاول مار دین گے۔ عادل بادشاہ کیڑا ہے؟ غریب ہے، کار ہے، مسکین نے، جنہاں دے چولہے وچ وی کوئی شے ہنڈی وچ پکان واسطے نہیں، پانی وچ چمچا پھر رہا ہے، عمر پاک اس دروازے تے بوری چا کے ٹر گئے نے۔ برکتاں کیویں نہ ہون، برکتاں کیویں نہ ہون، عمر پاک جس لے گئے نے آپ جنے دروازہ کھڑکایا ہے، عورت باہر آئی ہے، پوچھیا دس کی پی کرنی ہے، بچے کیوں رو رہے نے؟ اونے رد کیتی، یا حضرت میرے بچ گھر وچ کھاون دی شے کوئی نہیں، میرے گھر وچ پکاون دی شے کوئی نہیں، میں پانی پا کے چمچا پی پھیرنی ہاں تاکہ بچے لالچ نال لگے رہن گے تے سو جاون گے، انہاں نوں بھک بھل جاوے گی تے نیند آ جاوے گی۔ آپ نے راشن دیتا ہے، نالے فرمایا اے دس نی اما، تو سانو حکومت نوں درخواست کیوں نہیں دیتی تاکہ تینوں بیت المال چوں حصہ دیتا جاندا؟ اگوں اما وی شان والی سی، او بول پئی، آکھن لگی عمر ساڈا کم بندا ہے، اساں بادشاہاں نوں جا کے دسیے سانوں کیڑی شے لوڑے، یا بادشاہاں دا فرض بندا ہے او عوام تو آ کے پچھن تانوں کیڑی شے لوڑے؟ فرمایا اساں جا کے پوچھیے جاؤ، ایتھے تماشا بنیا کھڑے۔ پچھلے سال رمضان پیکج آیا نا، تے ایک بندہ ساڈا انہاں دے نال ملازم، او آندا گڈی آئی ہے آٹے دی، تے غریب ایک سامنے کھڑا کیتا نے، تے وزیر اترے ہے، اتر کے بوری پھڑی سی آٹے دی، تے غریب نو دیندا پیا، ادھروں اخبار والا کھڑا کیتا نے، انہوں فوٹو کھچ لئیے، جدوں انہیں فوٹو کھچ لئیے آٹے دا توڑا چا کے پھر گڈی سٹ دیتا نے، تے گڈی لگ گئے نے۔ چلو لوکاں دی خدمت ہو گئی ہے، عوام دی خدمت ہو گئی ہے، یہ نہیں جڑے قیامت والے دن اللہ دے جناب لعنت انہاں دے پوے گی، تیا گئی سردے ہون گے، اپنے پسینے ڈبن ہون گے۔ ویکھ عمر دی گل، نہ گڈیاں نے نہ گھوڑے نے کوئی شے نہیں، عمر جناب اپنے سر تے بوری چاہ کے تر پے نہیں، پر انہاں یہودیاں تے انگریزاں والے سکولاں دے درس نہیں پڑھے، انہاں محمد عربی دا قرآن پڑھیا ہے، جڑا انگریزاں دے درس پڑھے وہ اپنی شان ودھاندا ہے، تو اپنا خیال کردا ہے، اپنی برادری تے دھڑے دا خیال کردا ہے، اپنی کوٹھیاں تے عیاشیاں دا خیال کردا ہے، جنے اللہ دا قرآن پڑھیا ہوئے وہ غریباں تے نبی دے دین دا خیال کرن والا۔ جس لے ٹر پے نے، جس لیے انہوں جناب راشن دیتا نے، غلام آندا سنیا واپس چلیے، میں ایک کتاب تذکرہ پڑھیا ہے، آپ لک کے بہ گئے نے، پہلے تے آپ نے پھوکا مار گیا نے، اگ بجھ دی ہوئی پال دیتی ہے، دستے نے جناب لکھ دے نے، حضرت عمر فاروق دی داڑی چوں دھواں جاندا ہے، عمر مائی دی اگ نوں پھوکاں پہ مار دے نے تاکہ اگ بل پئے، عمر دی داڑی پاک چوں دھواں نکل رہا ہے۔ ویکھ ذرا انج دے بادشاہ ہوندے نہیں جنہاں نوں عادل آکھیا جاندا ہے، اب آپ اگ تے پھوکا مار رہے نے تاکہ میری عوام نوں دکھ نہ ہوئے، اے بچے کچھ کھا کے سو جان، اے مائی بھوکی جڑی اے وی کچھ کھا کے بچیاں نوں پکا کے دے چھڈے، جناب پھوکا مار رہے نے، جدو باہر نکلے نے تی عمر جھاڑی وچ لک کے بہ گئے نے۔ غلام عرض کردا سونیا انہاں نوں راشن مل گیا ہے، ہن واپس ٹر چلیے، اساں ہور وی کم کرنے نے۔ عمر فرماندے نے نا نا نا واپس نہیں جانا۔ عرض کردا سونیا کیوں نہیں جانا جے؟ آپ فرماندے نے میں انہاں بچیاں نوں روندیا ویکھیا ہے، میں انہاں نوں کرلاندیا ویکھیا ہے، میں لک کے بیٹھنا وا، میں ایک واری انہاں نوں ہسدیا وی ویکھنا ہے، انہاں نوں خوش ویکھنا ہے، میں تاں اٹھ کے جانا ہے۔ شان ہے خدمت گاروں کی، شان ہے خدمت گاروں کی، شان ہے خدمت، جا جنہاں دا غلام میڈا عوام دا خیال کر رہے تے اپنی اپنی رعایا تے ایڈا شفیق تے رحیم اے مدینے دے تاجدار اپنی رعایا نال کڈا رحم کردے ہون گے رعایا دی گل کرنے آ میں تینوں ایک گل نبی دی سنا جا نبی پاک دے کول ہے کہ اماں آئی اے بڈڑی مائی اے بڑے بڑے جناب مالا والے بیٹھے نے تے شانہ والے بیٹھے نے او آ کے عرض کردی اے سونیا میں تواڈے نال کوئی گل کرنی اے تے پاسے ہو کے کرنی اے شیخ عبدالحق محدث سے دہلوی فرماندے نے اس مائی دے ذہن وچ کوئی خلل سی یعنی مائی جڑی سی اونوں کوئی جناب جنون دی حالت رہندی سی مائی ٹھیک نہیں رہندی سی او آندی اے سونیا وکھرے ہو کے گل کرنی مدینے دے تاجدار نے اگویں نہیں آکھیا تھی کر لے یا میں تیرے نال کیویں ٹر جاواں تو ایک عام عورت ہے تیرا دماغ جڑا ہے او وی جنون دی حالت دے اندر ہے میں تیرے نال کیویں وکھریا ہو کے گل سنا ساری دنیا بیٹھی ہے نبی دی بارگاہ لگی ہوئی ہے مائیاں دی سونیا میں کوئی توانوں گل کرنی ہے مدینے دے تاجدار اٹھ کے ٹر پے نے فرماندے نے مائی دس نہیں میرے نال کیڑی گل کرنی ہے شیخ عبدالحق محدث سے دل بھی فرماندے نے جڑے نبی ایڈیا کملیاں تے سادیاں دیاں گلاں سنن والے سن جڑے بھولیاں دیاں گلاں سنن والے سن او اپنی امت تے باقی لوگاں تے کڈا رحم کردے ہون گے تو یہ شان ہے خدمت زونا پئیے شان ہے خدمت یہ شان ہے خدمت گاروں کی سردار کا عالم کیا ہوگا سردار کا عالم میں ایک تھان تے میں ایک لطف دی گل بیان کیتا نا یہی میں شعر پڑھیا مینوں بندے بعد وچ آکھیا اس آکھیا جی ساڈے علاقے دا ایک بگے وڈیرا ہے وہ نال بھی شعر جڑدا ہے میں کہ جی کیویں اہ جی وہ جسے نوکر آدھے نہ کرچے چمچے کسی کا ٹگا کھول لیا کسی کا چھترا کھول لیا کسی کا بکرا کھول لیا تھلوے ایڈے نیک نے تسلے کٹے ہو گئے نہ کہ دنیا دار بئیمانہ دیا گلا نے وہ مدینے کے تاجدار کے غلامہ دیا گلا نے پتا سامعین اگے غور کرنا حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جناب ایڈے رفیق شفیق تے رحیم نے مدینے دے تاجدار کڈے آنگے ایک کتاب میں روایت پڑھیے نبی پاک سرور کونین بیٹھے نے آپ تے پلے مبارک تے آ کے بلی بہ گئی ہے بلی سو گئی ہے مدینے دے تاجدار نو پتا لگ گیا ہے پیچھے بلی بہ کے سو گئی ہے نبی نے بلی نو جگاون گوارا نے کیتا آپ نے فرمایا کینچی لے کے آو کینچی لے کے آئے نے اپنا پلہ مبارک کٹ دیتا نے جس لیے بلی اٹھ کے ٹر گئی ہے مدینے دے تاجدار نے پلہ سوئی نال سی لیا ہے جڑا سونا جانورا تے ایڈا رحم کردا ہے وہ اپنی ریایا نال کڈا رحم کردا ہوئے گا زور نہ لاکھ سبحان اللہ جڑے نبی ایڈے رحیم تے شفیق نے کہنا نال جڑے منن والے نبی نے بےمانہ تے تلواراں وی چلائیاں نے تے نیزے وی مارے نے پر جڑے منن والے نے اپنی جناب ریایا انہاں تے نبی رحم وی کردے نے شفقت وی کردے نے پھر نبی دے غلام بھی کردے سن فرمایا امام عادل فرمایا جڑا انصاف کرن والا حکمران ہوئے گا اللہ قیامت والے دن انہوں بھی سایہ عطا فرماوے گا اگے سننا فرمایا و شعب نشا فی عبادت اللہ ہے فرمایا دعا بندہ ہوئے جڑا جوان ہوئے چڑھ دی جوانی ہوئے جوان بندہ ہوئے تیرا بدی عبادت چرائندہ ہوئے فرمایا انج دے جوان نو اللہ اپنا سایہ عطا فرماوے گا فرمایا جوان ہوئے عبادت چرائندہ ہوئے شریعت چلدا ہوئے برائی نہ کردا ہوئے جھوٹ نہ ماردا ہوئے زنا نہ کردا ہوئے شراب نہ پیندا ہوئے جوا نہ کھیڈدا ہوئے اے برائیاں نہ کردا ہوئے جویں محمد بن قاسم 16 سالاں دا جوان ہے 16 سالہ دا جوان ہے ایک عورت نے ایک بادشاہ نے ظالم نے ایک مسلمان دی عورت دا پردہ کھچیا تے فتح کرن آیا تے ملتان تک کر کے ٹر گیا فرمایا دور نہ لانگ فرمایا جڑے انج دے جوان ہون گے جنہاں دی اکھاں وی پاک رہندیاں نے جنہاں دے ہتھ وی پاک ہوندے نے جنہاں دے جناب آلا منہ وچ پاک خوراک پاون گے کمائی کرن گے تے پاک کرن گے زبان ہلاون گے تے گل سونی کرن گے شریعت مطابق ہوئے فرمایا شاہ بننا شافی عبادت اللہ ہے فرمایا انج دا جوان جڑا دین تے چلدا ہوئے قیامت والے دن رب انج دے جوان نو وی اپنا سایہ عطا فرماوے گا زور نال زور نہ لاکھ نہ سبحان اللہ اگلا کیڑا شخص ہے فرمایا وراجلن قلبہ مولکن بالمساجد فرمایا تیسرا بندہ کیڑا ہے فرمایا راجلن قلبہ مولکن بالمساجد فرمایا تیسرا بندہ ہوئے جیدہ دل ہر ویلے مسیتا نال لگا رہندا ہوئے فرمایا جیدہ دل مسیتے لگا رہندا ہوئے انج دے بندے نو وی اللہ قیامت والے دن سایہ عطا فرماوے گا تے جڑا اونج اذان شروع ہوئے تے آکھے اے مصیبت گل پئی گل کان کھاندے رہندے نے یا نماز دا ویلا ہوئے تے بوجھ بنا لوے آکھے بس نمازاں پڑھیاں ہویاں نے پتہ نہیں ویکھیاں ہویاں نے دل دی بن نماز ہونی چاہیے دل دا فلانا ہونا چاہیے نہ نماز دا خیال کرے نہ شریعت دا کرے اونوں اللہ اپنا سایہ نہیں عطا فرماوے گا رب اونوں اپنا سایہ عطا فرماوے گا جدا دل مسجد نال لگا رہندا ہو ملان دی دوڑ مسجد تک لوکاں وچ مذاق بنیا پر جان وی ایویں چھٹنی ہاں ایویں جان چھٹنی اگے توجہ کر فرمایا چوتھا بندہ کیڑا فرمایا وراجلان تہابا فرمایا وراجلان تہابا فی اللہ اجتمع علا ذالکا و تفرقا علا ذالیہ فرمایا دو بندے جڑے تہابا فی اللہ فرمایا جڑے محبت اللہ واسطے کر دے ہون آپس وچ اک دوئے دے یار ہون تے اللہ واسطے ہون اس واسطے ہون ای وی نے کہ میں دا یار بن جاواں اے حلال لے میں دا یار بنا اے نیکی کرن والے میں دا دوست بنا اے نماز پڑھن والے میں دا یار بنا فرمایا جنہاں دی دوستی وی اللہ واسطے ہوئے جنہاں دی جدائی وی اللہ واسطے ہوئے جنہاں دی محبت وی اللہ واسطے ہوئے جنہاں دی دشمنی وی اللہ واسطے ہوئے فرمایا انج دے جڑے دو جوان ہون گے انہاں نوں وی اللہ قیامت والے دن اپنا سایہ عطا فرماوے گا زور نہ لاکھ نہ سبحان اللہ کتاب ہی ذکر ہوندے دو دوست سن ایک فوت ہو گئے تے دوے ہر ویلے قرآن پڑھتے رہن تے نیکی دی نصیحت کردے رہن انہاں نوں پچھیا نے کوئی اور تہاڈا گھر بال بچی انہاں فرمایا او اللہ نے میرے تے آسانی کیتی ہے مینوں اللہ نے انہاں دے گزارے دے روزی دے دیتی ہے باقی میرا جڑا دوست فوت ہو گیا او مریا جس لیے میں کیتے کشف القبور قبر تے جا کے چلہ کیتے انہاں دسے بے لائق ہوئے گا تے ایویں کرے گا جویں میں کردا رہا تے میری جان ایویں کرن نال چھٹی ہے نالے لوکاں نوں دین سمجھانا ہے نالے مسجد وچ قرآن دی تلاوت کرنی ہے فرمایا میں تاں انج کرنا پیا کدھر اے نہ آکھے پیچھے نالائق چھڈ آیا وا اے سمجھے پیچھے بھی لائق رہے نے تاکہ اس گل نال اللہ مت میری بھی بخشش کر دے فرمایا تو نالائق آج جناب ساڈے پیو دادے نے ایک ہندے سن اسا نیکی نوں گناہ سمجھ لیا تے گناہ نوں نیکی سمجھ لئیے انہاں دا گاون نال تعلق نہیں ہوندا وجاون نال تعلق نہیں تھی ہوندا برائیاں نال نہیں ہوندا سی اج ساڈا ہر برائی نال تعلق تے آنے چنگے اسا تے برے ہونے پر مسلمان ایک بات دل وچ رکھی او لوگ ساڈے نالوں چنگے ہوندے سن جنہاں دا اٹھنا وی دین دے مطابق زندگی دا ہر کم نبی دی شریعت دے مطابق کرن والے ہوندے سن شبر غفلتی میں سونا تجھے ارے دن بھر لہو میں کھونا تجھے شب بھر غفلتی میں سونا تجھے ارے دن بھر لہو میں کھونا تجھے ارے شرم نبی خوف خدا ارے یہ بھی نہیں وہ بھی سامین اگے غور کرنا فرمایا پنجواں آدمی کیڑا ہے توجہ رکھنا فرمایا پنجواں آدمی ہوئے وراج لندات او امراتن فرمایا ذات من ذات و منصبن و جمال فرمایا پنجواں آدمی جنو اللہ اپنا سایہ عطا کرے گا فرمایا اوئے جنو کوئی عورت برائی دی دعوت دے جیڑی جمال والی بھی ہوئے مجناب امیر بھی ہوئے او دی دعوت نو ٹھکرا دے وے آکھے میں اللہ تو ڈرنا وا اونوں ٹھڈا مار دے وے جدو ٹھڈا مار دے وے گا فرمایا انج دے بندے نو وی اللہ قیامت والے دن اپنا سایہ عطا فرماوے گا سبحان اللہ او کی آکھے بندہ جنو دعوت برائی دی ملے اگو آکھے انی اخاف اللہ میں اللہ تو ڈرنا وا میں تیرے نیڑے نہیں آ سکتا دور نہ لاکھنا سبحان اللہ محبت بھی اللہ واسطے ہوئے پھر بندہ اپنا خیال نہیں کرتا جیویں نبی دے صحابہ کرام نے ایک جنگ دے موقع تے سات زخمی صحابہ موجود نے پانی دا ایک گلاس آیا ہے اونا پہلے نے اگلے کول ٹور دتا ہے اونا اگلے کول ٹور دتا ہے اونا سمجھیا میرے نالوں ایدھی زیادہ ضرورت ہے جس لے آخری کول پہنچیا ہے اونا بھی استعمال نہیں کیتا اونا پہلے کول ٹور دتا ہے اے محبت ہے نا اللہ واسطے جدو دنیا وچ رہ کے محبت کری دے پھر دل کر دے یار میں بچ جاواں میری جڑ جائے دوے دی خیر ہے جدو رب واسطے محبت ہوئے بندہ دا یار اے بچ جاوے میری خیر ہے اے بچ جاوے میری خیر ہے دور نال آکھنا سبحان اللہ جس لے گلاس پانی دا پیالہ پہلے کول پہنچیا او شہید ہو گئے نے دویاں کول پہنچیا دبجے نا وی شہید ہو گئے نے دوسری واری حتی کہ ستے شہید ہو گئے نے اونا دیاں روحاں پرواز کر گئیاں نے پانی دا پیالہ اوویں رہ گیا ہے اے اللہ واسطے محبت اپنا خیال نہ کرنا تے اپنے دوئے پرا مسلمان دا خیال کرنا اگے غور کرنا اگلا آدمی کیڑا ہے جڑا اللہ دے سائے تھلے ہوئے گا فرمایا وراجلن تصدق بصدقتن فاخفاها فرمایا وہ آدمی ہے جنے صدقہ کیتا ہے صدقہ کرن تو بعد لکا کے رکھیا ہے کسے نو دسیا بھی نہیں او کیویں لکایا سو فرمایا حتی لا تعلم شمالہ ما تنفق یمینہ فرمایا او دے سجے ہاتھ نو تے پتہ ہی کی دتا سو پر کھبے نو پتہ بھی کوئی نہیں کی خرچیا سو فرمایا جڑے اللہ دے راہ انج خرچن والے نے لک لک کے خرچ کر دے نے کسے نو پتہ نہ لگے دکھلاوا نہ بن جاوے مت کوئی سمجھے ٹور واسطے خرچ کر رہا ہے انج دیاں لوکاں نو وی اللہ اپنے سائے تھلے رکھے گا